المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اتنے دور دور آپ حضرات بیٹھے ہیں, ہم نے کوئی دھرنا تو دیا نہیں کہ میڈیا پہ دکھائیں, قریب قریب تھوڑا تشریف لے آئیے. زیادہ لمبا بیان نہیں کرتا میں, طویل بیان کر نہیں سکتا میں, اس سے پہلے کہ آپ تھکیں میں تھک جاؤں گا ان کا. اور حضرت مولانا نے فرمایا بزرگ آتے ہیں, اس سے پہلے بزرگ آتے رہے ہوں گے, لیکن یہ بزرگوں کا غلام آپ کے سامنے بیٹھا ہے, بزرگ بننے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی غلامی ہمیشہ غلامی میں رکھے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے, اختر نے بزرگی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا اور کبھی بھی کوئی بزرگ بزرگی کا دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے, لیکن بزرگوں کی غلامی پر تو سب متفق ہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کی غلامی 16 سال مستقل کی, ایک بزرگ کی پھر دوسرے بزرگ کی غلامی میں رہے. 80 سال کی عمر تک حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ اپنے شیخ و مرشد کو خط لکھا کرتے تھے, اور ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. میں عرض کرتا ہوں کہ یا تو ہماری اصلاح ہو چکی ہے اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور یا تو اصلاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے, دو میں سے ایک چیز ضرور ہے. بھائی تصویر والا نہ کرنا, ایسے کرنے سے ڈر لگتا ہے, ایسے رکھو آرام سے. جزاک اللہ. تو خط و کتابت کرنی چاہیے بڑوں سے, جس سے اصلاحی تعلق ہو. اصلاحی تعلق مقصود ہے, مقصود بیعت نہیں ہے. حکیم محمد ثانوی رحم اللہ تعالیٰ نے تصوف اور سلوک کو بالکل صاف ستھرا کر دیا کہ مقصود بیعت نہیں ہے, بیعت ایک برکت کی چیز ہے, لیکن مقصود اصلاح نفس ہے. تجدد کیا فرمایا حکیم محمد نے کہ مولانا عبد الرحمن کیمل پوری رحم اللہ تعالیٰ کو بغیر بیعت کیے ہوئے خلافت دے دی. یہ ہے تجدید, کار تجدید اس کو کہتے ہیں. تو فوراً دوڑے ہوئے آئے, حضرت آپ نے تو خلافت دے دی, میں تو بیعت بھی نہیں ہوا ابھی. فرمایا لائیے بیعت بھی کر لیتے. جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا, مقصود حاصل. اس لیے اصل چیز اصلاح نفس کی فکر ہے. ہم سمجھتے ہیں بیعت ہو گئے لمبی چادر پہ, اب نہ مرید کو شیخ کا پتہ نہ شیخ کو مرید کا پتہ, کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ چلو کوئی نسبت حاصل ہے. لیکن ہمارے سلسلے میں حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے تھے بار بار کہ رنگ پکا کرو, کچے رنگ سے فائدہ نہیں ہوگا, کچا رنگ اڑ جاتا ہے, پکا رنگ ہونا چاہیے. جو دور رہتا ہے اس کا رنگ کچا رہتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کوئی کپڑا رنگنے کے لیے دو رنگ ریز کو اور کہو کہ بس صبح سے دو شام میں چاہیے, کہے گا شام میں مل تو جائے گا, رنگ کے پکا ہونے کی گارنٹی نہیں ہے, رنگ کچا رہے گا. اگر پکا رنگ چاہیے تو ایک ہفتہ مجھے دو, پکا رنگ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس رہ پڑو. اسی لیے فرمایا وکونوا مع الصادقین, نیک اور سچے لوگوں میں رہ پڑو. ای خالقوہم لتکونوا مثلہم, علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں, وکونوا مع الصادقین. کونو کیا ہے, وہاں بیان کہاں ہے کہ بیان سنو وقت, بیان کے وقت تو بہت سے لوگ چوک پہ آتے ہیں, ایسے مشائخ سے اللہ والوں سے نہیں ملتے. یہ ذوق بھی حضرت والا نے بیدار فرمایا ہے. موبائل یہ تو نہیں ہے, دیکھ لو جزاک. اس لیے کہتا ہوں اصل میں حضرت والا کی محفل میں کتنے لوگ آ کے تصویر بناتے تھے, ایک صاحب نے یہاں لگایا ہوا اور یہ بالکل سامنے حضرت والا کی لیتے ہوتے تصویر بن گئی. گارڈ نے اوپر سے دیکھا, وہ اس نے آ کے جب لیا, حالانکہ وہ صاحب بھی عام طور پہ حاضر خدمت رہتے, لیکن بس آج کل عجیب ذوق, وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اس سے خوش ہوں گے, حالانکہ بزرگ اس سے خوش نہیں ہوتے. کوئی عطا اللہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصویر موبائل پہ سیو کیے ہوئے ثانوی کی، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ تو وہی بات ہے جو اتنے دور دور دور سے آ رہے ہیں لوگ اور آ کے مزار پہ کوئی بھنگڑا ڈال رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، بزرگوں کی قبر پہ آ گئے، اتباع کرنے کا کوئی شوق نہیں. جو لوگ بزرگوں کی اتباع کرتے ہیں وہ تصویروں کو محفوظ نہیں کرتے. حضرت محمد صاحب نے حضرت والا کے پاس لے کے آیا خوش خوش، حضرت پھول پوری کی، حضرت پھول پوری کی ایک تصویر ملی ہے. حضرت مولانا سمجھے شاید حضرت کہیں ہاں لاؤ، فرمایا اس کو جلا کے کہیں دفن کر دو. شیخ کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب فرمایا. کیوں نہیں بھی چاہتا کہ اپنے شیخ کی تصویر دیکھے آگے، لیکن اللہ کی محبت کو غالب فرمائے. تو اس بات کو بھی حضرت والا نے اجاگر کیا اور اس بات پر، اس بات کو عام فرمایا بقول ہمارے بھائی طاہر صاحب کے، کہ میرے درویش نے رنگ اپنا جدا رکھا ہے، میرے درویش نے رنگ اپنا جدا رکھا ہے، لال گدڑی میں چھپا کب ہے کھلا رکھا ہے، لال گدڑی میں چھپا کب ہے کھلا رکھا ہے. اصل میں آج چھپنے والا زمانہ نہیں ہے، سارے شاستر میں چھاپنے والا زمانہ ہے، چھپنے اور چھاپنے والا زمانہ ہے. زیادہ چھپو گے کون پہچانے گا؟ یہ بات نہیں کہ یہ کہے گے ہم اللہ والے ہیں، بس اللہ کی بات سنائے. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ جمعے جمعے تو آپ لوگ آتے ہیں، یہ بات نہیں سکھانے سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو میں جمعے جمعے تو آتے ہو، جو شیخ اور مربی ہے نہیں کہ مجھ سے آ کے ملیں، جس کا جو شیخ اور مربی ہے ہفتے میں ایک دن ضرور درمیان میں ملاقات کرے. جمعہ جمعہ کی ملاقات کو کافی مت سمجھو، ایک ملاقات ایسی کرو جس میں کوئی بات پوچھنے کی ہو، کچھ بتانے کی ہو، صحبت میں رہنے کی نیت کرو. حضرت والا نے اس بات کو اجاگر کیا، ورنہ اکثر اور یہ اللہ جو چھپاتے تھے، مولانا جلیل احمد اخون کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، قریب میں رہتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ جو لوگ، جو حضرات اپنے اپنی نسبت کو چھپائے بیٹھتے ہیں، چھپائے رہتے ہیں، کسی پر خرچ نہیں کرتے، تو وہ آنے والے کی نسبت بھی سلب کر لیتے ہیں بعض، اس کی بھی اور بجائے واپس کر، بجائے نچھاور کرنے کے وہ بھی لے لیتے ہیں. اس لیے اس چیز کو اب اجاگر کرنے کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بزرگوں کے حالات تھے، وہ بزرگوں کے حالات تھے، حال اور ہوتا ہے. اور آج حالات کے اعتبار سے بعض بزرگوں نے اسی لیے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدمی علی رقاب الاولیاء، میرا قدم ہے گردنوں پر، اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا پیر ہے، سب کی، یعنی میں سب سے بڑا شیخ ہوں. کسی خاص حالت میں نکل گیا ان کے منہ سے، حضرت گنگوئی نے فرمایا صحیح فرمایا ہے، لیکن جو ان سے اوپر ہے ان کا پیر ان کی گردن پر ہے. یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے. آج بھی ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ غوث پاک گزر گئے، غوث پاک کا مقام ضرور بڑا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ اور غوث کوئی نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ، بھائی سائلنٹ کر کے رکھو، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، ہر زمانے کے، ہر زمانے کے مولانا رومی الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے شمس تبریزی الگ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ سے کبھی زمین خالی نہیں ہوتی، یہ قبر پرستی کا مزاج ہے ہمارے اندر. سراج کی زمین پہ دلاور سگار نے کہا تھا، سنا ہے بعد میں مرنے کے قدر ہوتی ہے، یہ بات ہے تو چلو ہم بھی مر کے دیکھتے ہیں، گزر کے دیکھتے ہیں اور کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلے ہم بھی مر کے، مر گئے بیچارہ، نماز پڑھ کے آ رہے تھے، نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ بات ہے تو چلو ہم، سنا ہے بعد میں مرنے کی قدر ہوتی. ہمارے بھائی طاہر صاحب فرماتے ہیں ہمیں مردہ پرستی سے ہے پالا، آؤ مر جائیں، ہمیں مردہ پرستی سے ہے پالا، آؤ مر جائیں. کہ اپنی زندگی میں زندگی کو کون پوچھے گا، کہ اپنی زندگی میں زندگی کو کون پوچھے گا. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شخصیات تھی ہیں، حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کیسی صحبتیں اٹھائی تھیں. مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت والد صاحب نے ایک دفعہ حضرت تھانوی کو لکھا کہ الحمدللہ اب وہ مقام، اب وہ کیفیت مجھے حاصل ہو گئی ہے کہ میرے دل کی سوئی ہمیشہ تھانہ بھون کی طرف اٹکی رہتی ہے، اب کوئی ملا ہے خشک فوراً فتویٰ لگائے تھانہ بھون کی طرف کیوں اٹکی رہتی ہے, بیت اللہ کی طرف اٹکنا چاہیے. تھانہ بھون سے ہی راستہ جاتا ہے بیت اللہ کا, بیت اللہ کا راستہ تھانہ بھون ہی سے جاتا ہے. یعنی بزرگوں کے ذریعے سے ہر چیز کا ذریعہ تو سمجھ میں آتا ہے, علم آتا ہے. اکیلے بیٹھ کے پڑھتے رہے ڈگری بھی نہیں ملے گی اور علم بھی نہیں آئے گا. حقیقت یہ کہ علم بھی نہیں آئے گا. کوئی ڈاکٹری کی ڈگری دے گا گھر میں, کوئی پڑھ لے ساری کتابیں ایل ایل بی گھر میں پڑھ لے, کوئی ڈگری نہیں دے گا, نہ وہ صلاحیت اور قابلیت آ سکتی ہے. علم آتا ہے اس اساتذہ کی کے ذریعے سے, رزق دیا جاتا ہے کاروبار یا نوکری کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, ذریعہ ہر جگہ موجود ہے. اولاد ہوتی ہے, اس سے ہو سکتی ہے اولاد, بیوی کے ذریعے سے تعلق ماں اللہ بھی ملتا ہے, اولیاء اللہ کے ذریعے سے. سیدھی سی بات ہے, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے, حضرت پوری فرماتے تھے, ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے. اس کہنے میں بھی الگ الگ مزہ ہے. یہ وہی جانتا ہے جس کو باب عشق سے کوئی سابقہ پڑ چکا ہے کہ اپنے محبوب کا نام لینے میں کیا مزہ ہے, کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ ان کے شیخ فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, پھل ملتا ہے پھل والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, اللہ ملتا ہے. تو بھی جواب سامنے آ گیا. لیکن آج کیا ہے, ہر چیز اس کے والے سے لیں گے. مٹھائی والے کے دکان میں کبھی جا کے ہم نے کہا کہ دو گز کپڑا دے دو, ہمارے پاس بھی کہیں گھر میں رکھا ہوگا, کہے گا اپنی آنکھوں کا یا تو علاج کراؤ اور یا تو دماغ کا علاج کراؤ, کہاں تم وقت ضائع کرنے آ گئے. لیکن اس ہر چیز کے والے سے وہ چیز لینے جاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جا کے تعظیم, دنیا کاروبار بس, ولایت ٹھیک ہے مل گئی تو بہت اچھا, نہ ملی تو اصل تو مقصود یہی ہے کہ ہمارا کاروبار چمک جائے. بندہ ناچیز نے حضرت والا کے اس ملفوظ کو بند کیا اپنے شعر میں کہ کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے. جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے. اور جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور مولا کی ذات مانگیے, دنیا نہ مانگیے. جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور مولا کی ذات مانگیے, دنیا نہ مانگیے. ایک صاحب حضرت والا کے پاس, حضرت والا نے فرمایا, حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ کو یہاں بعضوں نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ, وہ بھی کہاں کہاں سفر فرماتے تھے. تو ان کی مجلس میں ایک آ کے جوان بیٹھتے تھے ہندوستان میں, جب ان کی مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی کیسے ایسا رہ سکتا ہے, اللہ والا بننے لگے, داڑھی آ گئی, تو ان کے والد صاحب ذرا قبیلہ خاطر رہنے لگے کہ میرے بیٹے کو بھی ملا بنا دیا, اس بڑے ملا نے میرے بیٹے کو بھی ملا بنا دیا. یعنی ملتے تھے بیداری کے ساتھ, دور دور رہتے تھے. پھر یہ ہوا کہ حلقے میں بیٹھنے کی برکت سے جب قریب قربت ہو جاتا ہے, تعلق اللہ کے لیے کرتا ہے جب, پھر شیخ کی توجہ ہوتی ہے, پھر شیخ نہیں چاہتا کہ میرا مرید دنیا بھی اچھی اس کو ملے. لہذا حضرت والا حضرت ہردوئی کے حوالے سے ان کی نوکری جدہ میں لگ گئی. جب جدہ میں لگ گئی نوکری تو وہاں سے ریال آنے لگے. اب جب ریال آنے لگے تب رال بہنے لگی. پھر اس کے بعد آ کے حضرت سے بہت مسکنت سے ملتے تھے, ماشاء اللہ آپ کی تو کیا بات ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ ہمارے حضرت والا ہردوئی نے آنکھ کھینچ کے فرمایا, جب جب ہیرے جواہرات برس رہے تھے تو قبیلہ خاطر اور بیزار تھے, جب جب کنکڑ پتھر برسنے لگے تو معتقد ہو گئے. دنیا مل گئی نا بیٹے کو تو معتقد ہو گئے. اس لیے اللہ والوں کی صرف اللہ حاصل کرنا چاہیے اور ملے گا, سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. بندہ ناچیز جو آپ سے خطاب کر رہا ہے, کیا حیثیت ہے سوائے اس کے, اثر کو گلستانِ دہر میں پھر پوچھتا بھی کون, اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی. اس اخباری شہرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو اس کو ایسی سمجھتا ہوں فضول چیز. لکھتا صرف اس لیے ہوں کہ چلو کچھ کام آ جائے, جو ہنر ہے وہ کام آ جائے. حضرت والا ہی فرماتے تھے لکھا کرو لکھا کرو اور آسان لکھا کرو, یہ حضرت والا کا حکم تھا کہ آسان لکھا کرو تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے. ہم جو کہتے ہیں داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے, مشت کا مطلب بتاؤ, ڈانٹ پڑی مجھے میرے مجمع میں, مشت کیا کہتے ہو, مٹھی کیوں نہیں کہتے, بہت سے لوگ مشت بھی نہیں سمجھتے, لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھو. تو حضرت والا فرماتے تھے شعر میں بھی آسان الفاظ استعمال کرو, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اس سے کم کے کٹانا کتروانا یہ دونوں گناہ ہے. آج اس کو بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں, اسی لیے جیسے مولانا نے فرمایا اس کو آگے پہنچائیں اس بات کو, یہ ہمارے ذمے امانت ہے, हम समझते हैं कि बस रख लिया तो सुन्नत और सवाब है, नहीं रखा तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी खबर में जाना है साहब, जाना तो अपनी अपनी खबर में है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बहुत से लोगों का सवाब हमारे खाते में हो। ये साहब को मैंने दो दफा कहा दाढ़ी पूरी कर ले, छोटी थी पूरी नहीं करते थे, तीसरी दफा जब कहा उन्होंने कहा जाओ मियां ये सवाब भी तुम ही ले लो, आज से इरादा कर लिया। और एक और साहब से कहा कि आपकी दाढ़ी क्या बात है, उस वाला भी इस तरह बालिग नहीं हो रही, बच्चा बालिग ना हो तो बाप को फिक्र होती है, तो दाढ़ी छोटी रखना नाबालिग है, इसका कोई फायदा नहीं। आप कहें ये नाप तौल कहां से आ गया इस्लाम में, नाप तौल है क्यों नहीं है, रोजा शुरू होता है शहर से, खत्म होता है इफ्तार पर, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लें, मौलाना ओलामा बैठे पूछिए हो जाएगा रोजा, 15 घंटे का रोजा 15.5 घंटे में पूरा नहीं होगा, नाप तौल है, 1 मिनट पहले खोलने वाला भी रोजा खोर होगा, रोजादार नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं नाप तौल है, एक मुट्ठी जो रखेगा वो दाढ़ी है, जो इससे चावल के दाने के बराबर भी कम करेगा। हकीम उल उम्मत ने बैस्ती जेवर में लिखा है, ये उर्दू की किताब है, कि ये एक मुट्ठी से एक चावल के दाने के बराबर भी कम करना ये भी गुनाह है। एक हुदूद कायम कर दी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपनी दाढ़ी अपनी मुट्ठी में लेकर उसके बाद उसको कतरते थे, बस सहाबी का अमल मिल गया। सहाबी भी कौन से हैं, बद्दू सहाबी नहीं, फुकहाए सहाबा में से। तो मैंने उन साहब से अर्ज किया क्या बात है दाढ़ी आपकी बालिग नहीं हो रही, तो बस आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें। मैं कहा दुआ तो मैं करता हूं लेकिन मेरी दुआ और कबूलियत में आपकी कैंची हायल है, आप इस कैंची को हटा दीजिए, देखिए दुआ कैसे आसमान पे जाती है। काम तो हम करें उल्टे और दुआ में जो है दूसरों को थकाते रहे दुआ में, बस आप दुआ कर दीजिए। कभी ऐसा हुआ बंद कर दीजिए, कभी ऐसा हुआ कि क्या चला दिया, किसने चलाया, पानी लो, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा नहीं होता कि हम खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो घर में, 103, 104, 105 बुखार हो और कोई बीमारी हो, बस इमाम साहब से दुआ की दरख्वास्त करा दी हो गई, पहले अस्पताल ले जाते हैं, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर इमाम साहब से दुआ कराते हैं। तो यहां भी तो असबाब इख्तियार करें, एक तरफ हम पढ़ते हैं इदन सिराप अल मुस्तकीम सिराप अल लजीन अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम नाजिल फरमाया, फिर रास्ता सुबह उठ के गैरों का रास्ता इख्तियार करते हैं, एक कोट दो कोट और आखिरी कोट हजरत आला फरमाते हैं फरमाते खूटी उखाड़ कोट कि नजर ही ना आए कि कभी इसके चेहरे पे दाढ़ी भी आई थी। बनाऊं किस बनाऊं, बंदे नासिब का शेर देखिए, बनाऊं किस लिए फिर मैं भला महबूब की सूरत, मेरे महबूब को महबूब है महबूब की सूरत, मेरे महबूब को महबूब है महबूब की सूरत, और बनाया आपको ऐसा कि जैसा आपने चाहा, बनाया आपको ऐसा कि जैसा आपने चाहा, मेरे सरकार को रब ने अता क्या खूब की सूरत। خلقت مبرئا من كل عيب का तर्जमा है, कान नकद خلقت كما تشاء, आपको अल्लाह ताला ऐसा बनाया वो जैसा आपने चाहा, और आपको आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, ऐसा आपको अल्लाह ताला ने बनाया। अपने प्यारे महबूब को जो शक्ल दी वो शक्ल बुरी हो सकती है, हजरत वाला फरमाते थे देखो तमाम अंबिया को ये शक्ल दी और इमामुल अंबिया को भी शक्ल दी। मंदे ने हजरत वाला की तर्जमानी करते हुए शेर अर्ज किया कि अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिला मुबालगा हजरत वाला ने शेर को मुझसे 100 दफा से ज्यादा, बल्कि कहूं कि सैकड़ों दफा तो कम नहीं, गलत ना हो, क्योंकि एक दफा जब सुना था हमारे फिर सुनाओ बाद 7-7 मरतबा एक शेर सुना हजरत वाला ने, क्योंकि हजरत वाला तो ये बहुत कभी कम लोग होते थे तब हजरत को कोई बात शुरू करनी होती, समझ आया सर शेर सुनाओ वही वाला, तो मैं समझ गया था वही वाला शेर सुनाया, फिर हजरत को मौजू मिल गया, फिर हजरत वाला बयान फरमाते, 4-4 आदमी में 2-2 आदमी में हजरत वाला 1-1 घंटे बयान फरमाते। मीर साहब आते हजरत, मीर साहब आते हजरत आपको शुगर बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, हजरत वाला फरमाते मीर साहब तुम भी बैठो अल्लाह की बात सुनो, अल्लाह की बात करने में जो मजा है, ना करूं तो मैं बीमार हो जाता हूं। अल्लाह ताला का जितना लाख लाख शुक्र अदा किया जाए कम है। हजरत वाला फूलपुरी फरमाते थे, हजरत वाला ने फरमाया कि फूलपुरी फरमाते थे कि इस दौर में, वो पिछला दौर था जो आज से 50 साल पहले का, इस दौर में अगर सुन्नत और शरीयत का पाबंद मुत्तबे शरीयत और सुन्नत शेख मिल जाए, आदमी शुक्राने में सजदे में सर रख के कयामत आ जाए तो भी शुक्र अदा नहीं होता। شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اللہ والوں سے ہمیں جوڑ دیا جنہوں نے یہاں تک راڈ آؤٹ کر دیا کہ الحمدللہ مجھ سے کبھی زندگی میں لغزش بھی نہیں ہوئی. گناہ تو ہونا دور کی بات, بیان میں نہیں فرمایا, اپنے مصاحب خاص سے فرمایا رضیر صاحب سے کہ الحمدللہ میرے دل میں طوفان تھا درد فرقت سے, میرا دل اس قدر بےتاب ہے جیسے تپتی ریت پر ایک ماہیے بے آب ہے. یہ حالت تھی حضرت والا کی, اور یہ حالت تھی کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. لیکن فرمایا کہ الحمدللہ کبھی مجھ سے لغزش بھی نہیں, کبھی مجھ سے لغزش بھی نہیں. اور میر صاحب دامت برکاتہ جو ہمارے شیخ ہیں فرماتے ہیں میں 46 سال حضرت والا کے ساتھ رہا, ایک لمحہ بھی حضرت والا کو غافل نہیں دیکھا, ایک لمحہ بھی حضرت والا کو غافل نہیں دیکھا. ہر وقت یہ فکر کہ میں مجھ سے اللہ راضی ہو جائے, میرے احباب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اسی لیے حضرت والا ہر جگہ کھلے ہوئے گناہ پر کھلی ہوئی نکیر فرماتے تھے. اسی لیے اس بات کو بس آئمہ کو چاہیے, علماء کو چاہیے, اور عام لوگوں کو بھی چاہیے اس بات کو آگے بیان کریں کہ 5 اعمال جو حضرت والا کے ہیں یہ کیا ہے. اس کو ہم اتنا تو ہر آدمی بیان کر سکتا ہے, آل فال باتیں ادھر ادھر کی ہوتی یہ بھی بیان کرے, اس طرح نہیں کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کہ بیان سنو. باتوں باتوں میں آدمی بیان کر سکتا ہے کہ میں نے سنا ہے. اب ایک آدمی نے دوسرے کو دعوت دی, فیروز بھائی کا بیان ہے ہمارے حضرت والا کے بڑے خلفاء میں سے فیروز محمد صاحب دامت اللہ تعالیٰ, کہ ایک بغیر داڑھی والے نے دوسرے بغیر داڑھی والے کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک. اس نے کہا اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں رکھنے کا ابھی سے ارادہ کرتا ہوں. پہلے اس نے ارادہ کیا, اس نے بعد میں رکھا. تو یہ ہے نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے, ایسی بات نہیں. اور داڑھی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, مونچھوں کا باریک کرنا, یہ کنارہ کم از کم کھلا رہے, اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ باریک کر لے بالکل. وقت اللہ واقف شبارف وسیع روایت ان حقوش شبارف واق اللہ, مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھی کو معاف کر دو. واق اللہ یعنی چھوڑ دو, بڑھنے دو. بڑھنے کی مقدار میں نے بتا دی, ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اس کے بعد جو ہے کتروا دینا ہی بہتر ہے. ہمارے بزرگوں کا عمل اسی پر رہا ہے, جو صحابہ کا عمل ہے, جو صحابہ کا عمل ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. زیادہ لمبی داڑھی رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں, یہی بہتر ہے کہ ایک مٹھی کے بعد کتر دی جائے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ملتا ہے, اور حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے بھی ایک مٹھی کے بعد داڑھی کتروائی ہے. بخاری شریف کو تو سبھی مانتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن بس نہ ماننے والوں کے ہزاروں ہیلے ہوتے ہیں. ہمیں ان سے بحث نہیں ہے, ہمیں ان سے بحث نہیں ہے. ایک صاحب آئے حضرت میر صاحب کے پاس, غیر مقلد قسم کے تھے, ساؤتھ افریقہ میں. کہا کہ یہ آپ لوگ کہاں سے آ گئے پیری مریدی کرنے کے لیے, کہاں ثابت ہے یہ؟ میں آپ کے شیخ سے ملنا چاہتا ہوں, میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت میر صاحب نے فرمایا سنو, اگر مجلس میں بیٹھنا ہے سننا ہے تو یہاں آؤ, ورنہ اپنا راستہ لو. ہم بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اچھا پھر بیٹھ گیا, پھر 11 بجے مجلس ہوگی. اچھا بھائی بیٹھ گئے, ایک مجلس 3 مجلسیں انہوں نے حاضری دی, شرکت کی. اس کے بعد حضرت والا کے پاکستان آنے سے پہلے بیٹھ ہو کر واپس ہوئے. بحث و مباحثے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو آدمی دل خیزت بر دل ریزت, اللہ والوں کے دلوں سے جو بات نکلتی ہے وہ جا کے فوراً دل میں اثر کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ حضرت والا سے ایک نے پوچھا تھا, ایک مسٹر نے, حضرت والا آپ کی بات ڈائریکٹ دل پر اٹیک کیوں کرتی ہے, اسٹرائک کرتی ہے؟ مسٹر جب انگلش بولتا ہے تب اس کا پیٹ بھرتا ہے, ورنہ پیٹ خالی رہتا ہے. حضرت والا فرماتے اس لیے میں مسٹروں کو کہتا ہوں یہ فلاں وظیفہ پڑھنا ہے آفٹر فجر اور آفٹر مغرب. آفٹر سن کے وہ سر ملتی ہے نا, مسٹر خود خوش ہو جاتا ہے, کہتا اوکے کہتا اوکے. تو انہوں نے جب پوچھا حضرت والا سے, حضرت والا نے فرمایا بات یہ ہے کہ دل پر جا کے بات اس لیے اثر انگیز ہوتی ہے, اس لیے اٹیک کرتی ہے کہ میں سب کو اپنے اللہ کا بندہ اور اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. اللہ کی محبت سب کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں, کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا. اوپر بیٹھنے سے کوئی قیمت نہیں لگتی, اوپر پانی کا بلبلا ہوتا ہے اور نیچے گہرائی میں موتی ہوتا ہے, موتی جو ہے نیچے ہوتی ہے, اور جو ہے پانی کا بلبلا جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے, وزن والا پلڑا جو ہے نیچے ہوتا ہے, بے وزن اوپر ہوتا ہے. لہذا اوپر بیٹھنے والا کبھی اپنے آپ پر اترائے نہیں. اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا. ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا, जिसने ये समझ लिया कि मैं कुछ हो गया, बस वही दिन उसकी नाकामी का और तनजुली का दिन होता है। जब तक ये समझे कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, इस रास्ते में हसरत नायाब की सब कुछ है, हसरत नायाब कि या अल्लाह बस आप अपना कर्म फरमा दीजिए। बड़े बड़े औलिया अल्लाह चले गए और जब लोगों ने उनकी तारीफ की तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ईमान की सलामत बलबे गोर बरेम अख्तन को बरी चस्ती चालाकी है माँ। मैं जब ईमान को सलामती के साथ ले जाऊंगा तब मैं खुशियां मनाऊंगा। आज अभी पहले से मैं कैसे खुश हो जाऊं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। हज़रत अल्लाह ने इसका तर्जमा किया गोया कि मेरी खुशी की आज कोई इंतहा न थी जब से खबर मिली कि मुझे माफ कर दिया। जब से खबर मिली कि उस दिन खुशी मनाने का दिन होगा, पहले से आदमी कैसे खुशी मनाए। तो ये बात अर्ज कर रहा हूं कि अहलुल्लाह से ताल्लुक हो तो मजबूत हो। आज तब्दीली इसीलिए नहीं आ रही है, माशाल्लाह एक मजमा तो है ही, ऐसा नहीं है दीनदारों की कमी नहीं है, लेकिन कामिल लोगों की कमी है। हज़रत वाला फरमाते सिर्फ दीवाना बनना काफी नहीं है, दीवाना साज बनो। बन के दीवाना करेंगे खल्क को दीवाना, हम बरसरे मिंबर सुनाएंगे तेरा अफसाना। हम छुपाते हैं इस चीज को, बस ठीक है सही है, लेकिन किस किस को बताएं? बताने से पहले अपनी इतला कराएं। जब कमाएंगे नहीं तो खर्च क्या करेंगे, जब इल्म हासिल नहीं करेंगे तो तदरीस कैसे करेंगे। बात यही है, असल में हम हासिल करने में कमजोर हैं, हासिल करने में कमजोर हैं। दूर है तो दूर है, करीब है तो करीब वालों को भी कम आने की तौफीक होती है। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि अगर दो फैक्ट्रियां तो मेरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी फैक्ट्री लगाने का इरादा है, आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फरमाया दुआ तो करता हूं, लेकिन अगर ज्यादा कमाने लगोगे तो मेरे पास कम आने लगोगे। अगर ज्यादा कमाने लगोगे तो मेरे पास कम आने लगोगे, मसरूफियात और बढ़ जाएंगी, लिहाजा कुछ तो फिक्र आखरत भी करो। बंदे नासिर ने अर्ज किया कि राबता कम होगा जितना आलम फानी के साथ, रूह निकलेगी असर इतनी ही आसानी के साथ। राबता कम होगा जितना आलम फानी के साथ, रूह निकलेगी असर इतनी ही आसानी के साथ। रहमतुल्लाह ताला साउथ अफ्रीका में से अपने मुरीद के यहाँ फरमाया कि मौलाना सुनो, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुम्हारा ड्राइंग रूम वेल डेकोरेट है, जो भी अगर ने उर्दू में फरमाया होगा ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, लिहाजा बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इससे इसलिए दिल नहीं लगाया कि मुझे पाकिस्तान जाना है। और याद रखो कि तुम भी दिल ना लगाओ, तुम्हें भी छोड़कर जाना है, हम सबको छोड़कर जाना है। ये ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये घर नहीं, दर हकीकत सराए हैं ये, हरगिज अपने नहीं है पराए हैं ये, बाद तेरे कोई और होगा यहाँ। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगाओं, और मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगाओं, यादव ये सब काम मेरा और आपका सबका है, ये सिर्फ तबलीगी जमात का ठेका नहीं है, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर अता फरमाए, लेकिन ये हम सब का काम है कि हम जो बात हमें मालूम है हम उसको आगे पहुंचाएं और इसको इस रंग को पक्का करने की कोशिश करें। अल्लाह ने क्या शेर फरमाया था हिंदुस्तान में, फरमाया हाय जिस दिल ने पिया खून तमन्ना बरसों खिदमत की अल्लाह ताला ने, तब अल्लाह ताला ने इस तरह चमकाया है। हाय जिस दिल ने पिया खून तमन्ना बरसों, उसकी खुशबू से ये काफिर भी मुसलमान होंगे और उसकी खुशबू से मुसलमान भी मुसलमान होंगे। खून तमन्ना करना पड़ेगा, हम खून तमन्ना करते हैं, इधर ख्याल आए इधर देख लिया, खून तमन्ना ये उस ख्याल को जला के राख कर दे, नफ्स का जनाजा निकाल दे, ना देखेंगे उन्हें हरगिज ना देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज होता है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह ताला का शेर है, मन तारा कहा मखाफती, जो मेरे खौफ से निगाहों की हिफाजत करेगा, अब जल तू ईमानन, मैं उसको ऐसा ईमान और यकीन अता करूंगा, यजीदु हलावतहु फी कल्बी, जिसकी हलावत मिठास वो अपने कल्ब में पा लेगा, सिर्फ महसूस नहीं करेगा, करके देखने की बात है, करके देखें और हलावत ईमानी खुद चखें, और जब ये हलावत ईमानी इतनी बढ़ जाएगी। हजरत तवक्कुल शाह थे हजी मुरम्मत की खानकाह में, फरमाया मौला हजरत वाला, हजरत जी जब मैं अल्लाह का नाम लू हूँ, जब मैं अल्लाह का नाम लू हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जावे, जब मैं अल्लाह का नाम लू हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जावे है, और ऐसे ही नहीं कहता वल्लाह मीठा हो जावे है। हजी मुरम्मत ने फरमाया कि साईं तवक्कुल शाह कसम खाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का नाम ऐसा ही प्यारा नाम है, کہ جو اس کو صحیح طریقے سے لیتا ہے, گناہ چھوڑ کے لیتا ہے, ضرور منہ میں بھی مٹھاس آتی ہے. دل میں تو مٹھاس آتی ہے, منہ میں بھی مٹھاس آتی ہے, منہ میں بھی مٹھاس آتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرماتے تھے کہ دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں, دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں, چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات. شرط یہ کہ دل کی گہرائی سے اللہ کو ہم یاد کریں. آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ والا, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت والا کیسے کرتے تھے, آرام سے بیٹھ کے, اور رخ کوئی بھی ہو, باوضو ہو تو بہتر ہے, بے وضو بھی ذکر کرنا جائز ہے, لیکن باوضو ہونے سے کیفیات بڑھ جاتی ہے, کیفیات بڑھ جاتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ اس طرح 100 مرتبہ, صرف 100 مرتبہ. اور حضرت نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری کے خواب میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالیٰ تشریف لائے. فرق ہے نا, حضرت تھانوی سے بیٹھ کے ان کو دیکھا بھی گیا حاجی صاحب کو, لیکن خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ شاہ مولانا عبد الغنی تم صرف 100 مرتبہ اس طرح اللہ کھینچ کر یاد کرو اللہ کو, تو اسی سے کام بن جائے گا ان شاء اللہ. حضرت والا فرماتے تھے اس طرح اللہ کو یاد کرو, گویا کہ ایک زبان منہ میں ہے, ایک زبان دل میں بھی ہے, اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ. نگاہ جو ہے وہ جھکی رہے تو اچھا ہے, لیکن جن کو نیند آنے کا اندیشہ ہو ذکر کے دوران وہ تھوڑی سی کھلی رکھ سکتے ہیں, اور نہ پیٹ بھرا ہو نہ پیٹ خالی ہو زیادہ. پیٹ بھرا ہوگا تو نیند آئے گی, پیٹ خالی ہوگا تو روٹی یاد آئے گی خالی. لہذا دونوں کے درمیان میں فجر کا وقت بہترین ہے. جامعہ شرفیہ لاہور سے ہم واپس گئے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مجھے روز روشن ابھی تک یاد ہے وہ دن, وہ صبح حضرت والا تشریف لے گئے, اور رات 2:30 بجے 2 یا 2:30 بجے ہم کراچی پہنچے ٹرین کے سفر پہ. ایک بوگی میں 60 جوگی, حضرت والا نے فرمایا ایک بوگی میں 60 جوگی, کچھ اس میں روگی کچھ اس میں نیروگی, سب آئے اور سب واپس گئے. اور حضرت والا کو میں نے دیکھا, حضرت والا پھر فجر میں تشریف لائے, ہم وہیں لیٹ گئے خانقاہ میں, حضرت والا فجر میں تشریف لائے اور پھر ذکر کا معمول پورا کر کے پھر اندر تشریف لے گئے. اتنا اہتمام کے ساتھ حضرت والا پابندی کرتے تھے, اور فرماتے تھے ذکر کا ناغہ روح کا پاقہ ہے, تھوڑا سا ذکر. آج اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اگر اس کو ملٹی پلائی کریں 60 سے تو کیا بنے گا, 1440 منٹ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. جن کو عافیت دیکھنا ہے وہ اسپتالوں کے چکر لگائیں, پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیسی عافیت ہمیں عطا فرمائی. عافیت سے ہمیں دے رہے ہیں, 40 منٹ بھی ہم اللہ کے لیے خرچ نہیں کر سکتے, 20 منٹ میں ذکر, 20-25 منٹ میں, اور 10-15 منٹ تلاوت. نماز تو پڑھنی ہے بھائی, اور ایک کام 24 گھنٹے کا ہے, وہ کیا ہے, ان اولیاہ الا المتقون, میرا کوئی ولی نہیں ہے لیکن جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے. دو مٹیریل ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان ایک دفعہ لاتا ہے اس لیے پہلے ماضی سے بیان کیا, وکانوا یتقون, اور ہمیشہ تقوی کا اہتمام کرتے ہیں, تقوی سے رہتے ہیں کہ مجھ سے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے. کسی نے حضرت اکرم محمد سے کہا تقوی سے رہنا تو بہت مشکل ہے, فرمایا کیوں مشکل ہے, وضو سے رہنا مشکل ہے, یعنی وضو سے رہنا تو کوئی مشکل نہیں, جب وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے, فرمایا یہی تقوی ہے, جب تقوی ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. میں استغفرا, وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے کہ استغفار کرنے والا ہے, وہین آدا اگرچہ لوٹ آئے, فی الیوم ایک دن میں, سب عین مرہ 70 مرتبہ, پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. بتائیے پھر بھی اور کیا ہے آگے, آگے اور کیا چیز ہے کہ ہم پچھلے گناہ پہ توبہ نہیں کرتے. آج جو توبہ کرے گا آج سے وہ اللہ کا ولی ہے, آج سے ارادہ کر لیں. پھر بال فرض کسی کو عادت ہے, بعضوں کا گالی جو ہے تکیہ کلام ہے, اب نکل گیا پھر توبہ کر لیں, کسی وہ دوستوں کو بتا دیا اگر گالی میں دوں تو مجھے ٹوک دیا کرو, اور جو گالم گلوچ کرنے والے ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو گالی بالکل دینا بند کر دو. مومن سب و شتم کرنے والا نہیں ہوتا, کہتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے یا خاموش رہتا ہے. لیکن آج ایک عادت بن گئی, ایک صاحب ہمارے جن دنوں میں کام کرتا تھا وہاں دفتر میں ہوتے تھے, تو وہ انگریزی داں بڑے اخلاقیات کا درس دینے والے ایک دن غصے میں آئے, تو ایسی ماں بہن ایک کرنے لگے. میں نے کہا کہ ایک نے لطیفہ سنایا कि भाई मैं घर जा रहा हूँ कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया मेरी बहन में और मेरी वालदा में, तो मैं माँ बहन एक करने जा रहा हूँ। अजीब अजीब गालियां देने लगे हो। वो मैनेजर साहब बड़े पढ़े लिखे, मुझसे अच्छी तरह मिलते थे, कि मैं वहाँ स्टैंड बाय इमाम भी था। तो मैंने कहा कि ये आपके मुंह से ये गालियां अच्छी नहीं लग रही हैं, दाढ़ी भी थी इनकी छोटी थी अगर, तो ये आप कैसे मैचिंग नहीं हो रही है आपकी शख्सियत, ये दाढ़ी और ये गालियां। क्या क्या करें साहब, गुस्सा आता है। मैंने गुस्सा आता है तो आप अंग्रेजी दाएं, आप इडियट नॉनसेंस ये गालियां दिया कर, और जो उर्दू दान है वो कहें जंगली हुश और बेशुमार ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, बदबख्त नालायक उल्लू गधा। अगर शरीफ आदमी होगा इसी से पानी पानी हो जाएगा, और रजील को 1,00,000 गालियां दे उसको कोई असर नहीं करेगा, उसको कुछ असर नहीं होगा। इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। ये मकूला याद है आप लोग, हमारे एक दोस्त ने सुनाया, पानी पिलाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्लिक अलैक लिसानक, अपनी जुबान पर मालिकाना हुकूक रखो। हम इसके गुलाम नहीं, ये हमारी गुलाम है, हम जैसा चाहेंगे बोले, खुद से कैसे चलती है। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब लिखते, इसका भी बिल आने लगे ना तो फिर हूँ करके बात करोगे, फिर बोलेंगे भी नहीं, इसे जवाब भी देंगे नहीं ज्यादा। पिछली दफा बहुत बिल आ गया था, बिल नहीं आता है, लेकिन एक साथ बिल आएगा, एक साथ बिल आएगा। फिर मायल मिन कौल इल्ला लदैही रकीबुन अतीब, जिस हमीर का लफ्ज़ कहते हैं उधर फौरन कैच किया जाता है, फौरन पकड़ने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। फिर वहां पता चलेगा, वहां पता चलेगा। इसलिए आज वक्त है, अम्लिक अलैक लिसानक वलियसाक बैतक वबकी अला खतियतक, अपने घर को वसी कर लें, बिला वजह ना निकलें। लेकिन आज घर वसी करने के बावजूद भी गुनाह हो जाता है, क्यों? एक जमाने में सिनेमा हॉल जाने के लिए मीलों जाना पड़ता था, अब सिनेमा हॉल टीवी और नेट और मोबाइल में मौजूद है। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, बाहर तो गुनाह से बच जाता है आदमी, घर जाके तन्हाई में। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमान। सारी बातें एक बयान में तो नहीं बताई जा सकती, मुकर्रर भी थक जाएगा, आप भी थक जाएंगे। एक उसूल बता रहा हूं इसका, कि जिससे मुनासिबत है उस अल्लाह वाले को तलाश करें और उनकी खिदमत में रह पड़े, उन जैसे बनने की कोशिश करें। ये नहीं कि हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी, ये 2-4 दिन रहे, नहीं तो सुबह शाम जब आना जाना हुआ। इसलिए बेहतर यह है कि करीब मिल जाए शेख, अगर मुनासिबत करीब में हो जाए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर ना हो मुनासिबत तो इसका कोई जो है ना मेयार नहीं है कि मुनासिबत करीब ही होगी। साउथ अफ्रीका से लोग आते थे हजरत वाला के पास, इंग्लैंड से, मॉरिशस, सारी दुनिया से लोग आते थे। क्या था, कुछ मिलता था जभी तो आते थे। बड़े हजरत हरदोई ने फरमाया था कि मौलाना अफजल अख्तर साहब के बाद अगर कुछ नहीं हो तो इतना मजमा क्यों आता है, इतने दूर दूर से लोग क्यों आते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज भी हजरत वाला का मिशन जिंदा है, ऐसी बात नहीं। अल्लाह हजरत वाला का मिशन, हजरत वाला की किताबें सारी दुनिया में तकसीम हो रही हैं, अंग्रेजी में तकरीबन 28 जबानों में हजरत वाला की किताबों का तर्जमा मौजूद है। लिहाजा जिससे मुनासिबत है, अपने शेख की तरफ भी नहीं बुलाता और किसी खास की तरफ इशारा नहीं करता, मुनासिबत जिससे होगी फायदा उसी से होगा। लेकिन ये देख लें कि सुन्नत शरीयत का रास्ता हो, ऐसा ना हो कि खाना तो यहाँ खाता हो, नमाज मदीने शरीफ में पढ़ता हो। ऐसे भी बहुत से पीर होते हैं, फिरोज भाई हमारे बताते हैं कराची में, वो कहते हैं कि पीर वो हम समझते हैं जो मुल्तान की मिठाई मंगा दे, फौरन मुल्तानी हलवा यहाँ मंगा दे, वो पीर है। ये पीरी का मेयार है, पीरी का मेयार ये सुन्नत और शरीयत का पाबंद हो। अगर हवा पे उड़ता हो रात दिन, तर्क सुन्नत जो करे शैतान जिन, तर्क सुन्नत तमाम औलिया अल्लाह का यही रास्ता है, सुन्नत और शरीयत का, और किसी औलिया अल्लाह की सोहबत में वो रहते हैं। देखिए शजरा नसब मौजूद है औलिया अल्लाह का, फला ने फला फला से फला फला से फला ऊपर जाकर यह सिलसिला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है, और हजरत अली बैत रिजवान में मौजूद थे। इन्नल लजीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह, उस वक्त हजरत अली मौजूद थे, अल्लाह फरमाते थे जिसको अल्लाह ताला से मुसाफा करना हो वो सिलसिले मशायख हक्का में दाखिल हो जाए, वो है कि कड़ी दर कड़ी अल्लाह ताला से मुसाफा हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला फरमाए यदुल्लाह फौकाइदी, यदुल्लाह नबी के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ फरमाया, तो ये अल्लाह ताला से मुसाफा, ये इतनी गर्व बरकत की चीज़ है, ना फर्द है ना वाजिब है। चले बहुत से लोग कहते हैं फला चीज फर्द है फला वाजिब है, ये अल्लाह का जिक्र है, थानवी का मसला है, हर चीज इत्तेदाल में रखा, वाजिब है फर्द है, क्या चीज इस्लाह है नफ्स। फिर फरमाया और बढ़ के फरमाया कि मैं फतवा देता हूँ, आज के 80-90 साल पहले की बात है, तकरीबन एक सदी पहले की, कि मैं फतवा देता हूँ कि इस जमाने में کسی مصلح سے تعلق رکھنا فرض عین ہے. پھر فرمایا کہ کیوں؟ کہ اصلاح فرض عین ہے, اصلاح نفس, اور اصلاح نفس مقدمہ فرض عین کا فرض عین ہوتا ہے. جیسے نماز فرض ہے وضو کے بغیر ہو جائے گی نماز, جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے اسی طرح اصلاح کے لیے مصلح شرط ہے. خود سے کیسے اصلاح ہو جائے گی, خود سے کیسے اصلاح ہو جائے گی؟ حضرت والا فرماتے تھے جو مربع نہیں بنتا وہ مربی نہیں بنتا, جو مربع نہیں بنتا پہلے کچوکے لگائے جاتے ہیں, مجاہدات سے گزرتا ہے تب مربی بنتا ہے. بندے نے اس کو شعر میں بند کیا کہ کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر, کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر, دادا بھی کوئی بنتا ہے ابا بنے بغیر؟ پہلے ابا بننا پڑے گا پھر دادا بن سکتا ہے آدمی. دادا گیری کا شوق تو ہے لیکن اپنے مٹانے کا شوق نہیں ہے. پہلے آدمی مٹتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے, اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے. آپ کو 40 منٹ میں اللہ کا شکر ہے کتنی باتیں پہنچا دی. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں, شیخ العزیز ہیں, میں نے کہا کہ بہت میں تھک جاتا ہوں اصل میں, کہیں تم بہت جلدی جلدی بولتے ہو نا اس لیے تھک جاتے ہو, یہی اگر بات تم آرام سے کرو تو میں نے کیا فائدہ ہوا, 2.5 گھنٹے میں لگیں گے اسی اس وہی بات میں نے 5 گھنٹے میں اگر کر دی. اور یہ کوئی اختیاری چیز ہے نہیں. لہٰذا حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی طرح مختلف العنوان بیان فرماتے تھے. حضرت والا کبھی بھی ایک موضوع پہ نہیں چلے, ادھر بیان چل رہا ہے اس طرف چلے گئے, پھر فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں سے کھینچ کے وہاں پر لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے. لہٰذا یہ مانگ کے ہم بیٹھتے ہیں کوئی مضمون پہلے سے سوچ سمجھ کے. حضرت والا فرماتے ہیں رٹی رٹائی تقریر مت کرو, جو اللہ تعالیٰ فوراً دل میں گرم گرم جلیبی عطا فرمائے وہ لوگوں کو دو, وہ لوگوں کو دو جو گرم گرم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ دعا کر کے بیٹھتے ہیں, یا اللہ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی کہہ کر, اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا, 7 مرتبہ پڑھ کر یفقہوا قولی. یا اللہ جو بات میرے فائدے کی ہے پہلے میرا, جب میرے پاس دولت نہ ہو تو آپ کے پاس جا کے میں کیوں کچھ ہوں گا, جب میری اصلاح نہیں ہو تو آپ کی اصلاح ہو جائے مجھے کیا فائدہ ہوگا. جو بات میرے فائدے کی ہو اور میرے سامعین کے فائدے کی ہو یا اللہ وہ کہلا دی. تو یہ الحمدللہ جو باتیں ہوئیں انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہوگا. لیکن اس بات کو گرہ سے باندھ لیں, جس کو جہاں مناسبت ہے وہ تھوڑی سی اپنی مناسبت کو دیکھ لے. یہاں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے, دنیا کی محبت میں کمی آ رہی ہے, بس بلڈ گروپ مل گیا, صرف زیادہ تاخیر نہ کریں. یہ مت سوچیں, حضرت والا فرماتے تھے آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا. وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے 1 لاکھ سے زیادہ مرید ہوں گے میں اس کا مرید ہوں گا. نہیں نہیں, فرمایا دروازوں کو مت ناپو, دروازوں کو مت ناپو, دینے والا اللہ ہے. یہ دروازے ہیں, فرمایا بعض دفعہ دروازہ بڑا ہے اور لائن 100 آدمی کی لگی ہوئی ہے اور 100 آدمیوں کو 100 کا نوٹ مل رہا ہے. اس کسی کوئی خاص آیا, اس کو دینے والے نے یوں اشارہ کر کے ادھر بلایا, اس کو چھوٹی کھڑکی سے 1 لاکھ کما دیا. بعض دفعہ چھوٹے دروازے سے بڑی چیز مل جاتی ہے. حاج نور محمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا 1 مرید 1 خلیفہ اور آج تک کام جاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا أنت مولانا, فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین, یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا جمع ہونا جو محض آپ کی رضا کے لیے تھا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم نادم ہیں باغی نہیں ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے ظاہر و باطن کو سنت اور شریعت سے سجا دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں سے آلات فواہش کو باہر نکال دیجئے, ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو باہر نکال دیجئے. ہمارے دلوں کو آپ اپنی یاد سے سرشار فرما دیجئے, یاد سے آباد فرما دیجئے. یا اللہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے. یا اللہ آپ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے, ناجائز حاجات سے ہمیں خود توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی حد کے منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ یا اللہ اپنا فضل ہم سب پر فرما دیجئے, اس علاقے والوں پر, یا اللہ اس علاقے والوں پر, بستی والوں پر, صوبے والوں پر, پورے پاکستان والوں پر, پورے عالم اسلام پر آپ اپنے رحمت کی بارشیں فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے ہمارے بزرگ. یا اللہ یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو بہترین جزا خیر عطا فرما دیجئے. ان کی محبتوں کی جزا آپ ہی دے سکتے ہیں. یا اللہ آپ ان کو بہترین جزا خیر عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ دوسرے ساری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجئے, کفر کو مغلوب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب ان کے گھر میں اور ان کے بچے بیمار ہیں. یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کراچی اور ملتان اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ یا اللہ جو تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے, اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجئے, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے, اہل بدعت کو اہل سنت بنا دیجئے. یا اللہ مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن اب ہم تھک گئے ہیں. اور حضرت والا نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تھک جاؤ تو یوں کہہ دیا کرو کہ یا اللہ ہم تھک گئے ہیں, اب آپ بن مانگے ہمیں سب کچھ اپنی نعمتیں عطا فرما دیجئے, رحمتوں کی بارشیں فرما دیجئے, اپنی عطا کی بارشیں کر دے میرے کریم, حاضر ہوں تیرے در پہ ہجوم خطا کے ساتھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا کتابیں ہیں جمعرات 14 نومبر 21 محرم جامع مسجد رشید آباد کالونی ملتان. السلام علیکم.